Yalansız derde, yalan hile, nefsim sende, düşmüşüm dermansız derde. Yalan hile, nefsim sende, nasıl bakacağım ben de Can Ahmet'in nuru yüzüne. Nasıl bakacağım ben de Can Ahmet'in gül yüzüne. Aşkıyla doğan sabaha banmışım ben çok günaha. Aşkıyla doğan sabaha banmışım ben çok günaha. Ne yüzle diyem merhaba Can Ahmet'in nuru yüzüne. Ne yüzle diyem merhaba Can Ahmet'in nuru yüzüne. Kalp ocağım, dertlidir gönül kucağım. Viran olmuş kalp ocağım, dertlidir gönül kucağım. Nasıl böyle varacağım Can Ahmet'in nuru yüzüne. Nasıl böyle varacağım Can Ahmet'in nuru yüzüne. Kudret şahına, o enbiya sultanına. Can kurban kudret şahına, o enbiya sultanına. Nasıl giderim yanına Can Ahmet'in nuru yüzüne. Nasıl giderim yanına Can Ahmet'in nuru yüzüne. Sefil halinle özüne girmişsin nefsin közüne, sefil halinle özüne girmişsin nefsin közüne. Nasıl bakarım mahşerde Can Ahmet'in nuru yüzüne, nasıl bakarım mahşerde Can Ahmet'in nuru yüzüne. Hu. Hastayım tevhid tabibi.